Араратская даліна. Плантацыі перцу, кінзы і рыгана, і сохне перац пад кожным дымам, і кожны дом у агні буяным згарае купінай неапалімай. І скалы, як бруднаю вапнай пабелены, гразёй храпаватай залеплены спіны. А там, дзе вада, такая ўжо зелень, такая зялёная, аж сіняя. А ў далечыні Арарат двухгаловы у неба стаіць недацяжнаю марай, прысыпаўшы лысіны пудрай цукровай, захутаўшы ногі ў ліловыя хмары.